دیلره هم د اسبل واقع شو یاد کته دوی دا چې کوم موضوع ستاسو زمانه کې اړه کتاب دی دوی ته وایا ځکه د دوی د مشران نه داسه مسله دی تر روانه ده چې موږ وې دوی وېلې شي دوی ته یعنی موسی علیه السلام ورته وی چې خطا سو اوس کو نو حاضر قريه اوسې کې تاسو په دې کلی کې اکل اریحا ده په دې کې عامل کو ځلې کلی کې اوسه حضرت موسی علیہ السلام نو رسول اشاعت علیہ السلام زمانہ کې بیا دې راغلي دی الله تعالی غو ارتفا تکړه هغه مالقه دا د عمالقه دغه کلو کنعانین نه غسته د دوی او مشر د عوج بنو نو ایو واقعا کنه سمندر باندې پرپتا گاڑی په لاړو دا چې اټول درو کیږي دا د دې مشر کومه زمانہ کې دی چې دې راته دلته اوس په سمندر باندې سملی چې دلته پروت یو ګاډي کې دا څنګه خبره ده چې باندې ګاډي چلی او بن ونق دای مشر طاقت ورکو دی الله ولا طاقت ورکړي ولا شي دي وقلو منها ضمانی قرای تاسو منها فیها په دې کلی کې چې کوم د خوراک سيزونه دی هغه قرای ځنه په ګټو لټو شروع کړي قلو منها نو منها په معنا د فیها سره شي چې دې کې سي یا معنا قلو مم متاعها وسمارها قرای تاسو دې کې کوم متاعین دي یعنی کوم سيزونه چې د خوراک د پاره دي اغه پرای دی کی چې کومې وی وی وی دی دا شه خو لیکن حیث شیتم چرته جستا سو خو خی من نواحیها دا غیر چا پیرا طرف دی کلی نه دلته کدلته یو کدلته دا ممانات نشته خو دی کلی کی چې چرته باغ دی می وی دی یا نور د خوراک سيزونه دی تاسو پرای لیکن خبرې بدوی وقولو حتتن وای تاسو حتتن سوال زمونږه حتتن دی مسالتنا حتتن سوال زمونږه غفتنه زمونږ څه شه دا چې خدای زمونږ دا ګناهونه منتماش کړي حط معنا د لیکولو سره ختمولو سره مخوقولو سره مسالتنا حتتن مطالبه زمونږه صدا خدای زمونږ دا ګناهونه مونږه معاف کړي یو مدا وظیفه شو چې تاسو په خپل باندې دا وایي او بل عمل دی دا خو نه شو ودخل البابا او ننوځي تاسو دروازې د دې کلی ته چې د دې کوم مین گیټ ته پاغي ورځي سجدن په تاسو حال کې چې سر مخکته کړی وي سرونه مخکته وي ښا سجدن مراد داسې سر مخکته کوي چې دا د عاجزۍ شکل دی دا عجزای په تو حضور صلی الله علیه وسلم چې مکی ته کله راتنه کیږي د فتح مکی په موقع باندې تور پټکه مبارک په سر باندې دی او په باندې سور دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سرون دغه سینې سره دی او سوره فتح للی معصومان مخه ته استقبال کوي ولر د سټلو شو یو یو جته یزان سره کینه خیره ته بیا شي نو معنا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت کې مکی مکرمه ته حالانکه اسمان تختی دی نو تاسو چې زین تاسو به هم څه کوي سرون حق ته کوي ها شکرن علی اخراجهم دا دوړ عملونه چې تاسو کوي نو دا شکریه ده په سبا باندې قوتو ته دی منتی هې د میدان د ته نه چتی کې او زلوی خدای تاسو بنچی وي نو دا هي شکریه به اوسدای چې په لار زین په خپل بتاوای او چې دروازې ته دن نکیږي نو عاجزی به په دې پوي شه شکرن علی اخراجه منتی دا شکریه چې الله دې دا په تاسو وستې په میدان کې غتازو زلوی خدای سه په منډه به هو علی شپې مزل چې سار به شه چې کم زنه په تل ورته ولال غریب بڑو مو چودا زنه وته نشه دا خدای سو خدای پاک راګیر کړو دا غین نشه خانو تا دو خبرې وکړې نغفر لکم خطیاتکم الله وی زم معاف کم تاسو ګناونه ستاسو ستاسو ګناونه به معاف کم او سنزيد المحسنین په تحقیق سره ثواب ور کم چاته نیکوکارانو ته خو ان شکرو کدی دا الله تعالی شکریا ادا کړه محسن چاته وی چې دا الله شکریا ادا کړه انکه نیک عمل انسانی نو معنا دا ده چې شاکرین لفظ ثواب ور کم ځکه الله وی دا ان شکرتم لازیدنکم کتا زما د نعمتونو شکریا ادا کړه خامخا ثواب ورکړه سنزيد المحسنين معنا محسن په معنا د شاکر سره شو چې کومه کسانو د الله د نعمتونو قدر کړي دي ناغلي به سیوا اجر ورکم دا خو خبره و دوی ته روان شو فبدل الذين پس بدل که هغه کسانو ظلمو منهم چې کوم ظالمانو د دوی نه دوی کې چې کوم ظالمان د خپل ځان سره ظلم کوونکو نو بدل کړه وینا خپلا وینا بدل کړه کما وینا هغه حتتن چې ورته ویلې شروع کنه نو هغه بدل کړه وقالوا قولا غير الذي قيل لهم ذا تقدير بخامخا کوئی کنین بس رسدی لندو خو قافلی غر گئی وقالوا قولا غير الذي قيل لهم او ویدی او وینا خو غیر د هغه وینا نه چې کوم حکم دی ته کړی شوی او دی ته چې کوم حکم کړی شوی نو سو مسالتنا حتتن سوال زمونږ دار خدای چې گناهونه زمونږ معاف کړي او دی بیا سوی حبۃ فی شعیرۃ دی به غنم اور بشک غنم اور بشک دا چی وهلی نو ګوره آپ علیہ سو کا وینا مکمل بدل شوخه فبدل الذین ظلموا منهم بدل که هغه کسانو چې کوم ظالمانو د دوی نه وینا خپلا وقالو او اویدا قولا یو وینا غیر الذي غیر د حق بیان نقیل لهم دا غیر الذي د قولند پر صفت ته کا سو کوئی جلک دا معرفت چریم نه دا معرفت غیرو جنه کنه دادا سی او بلاګی دچ پر اضافه دا نه معرفت کی یاد بیتا سو تا دا قولن موصوف شو غیر الذي قیل لهم دا د صفت موصول سی نه دا ټول را جمع کی صفت پیش یو خو دا او فعلا مخبره بدل کړه فعلا سو پځای د دې چې دی عاجزین کې څه چلی کو کنه ډیډه ګورا په هغه ځای خو دلته یو تخرب پروف په منډه باندې روان الله وی فارسلنا علیهم راولی کوم په دوی باندې رجز عذاب والمراد به الطاعون تفسیر ابو سعود هغه چې مراد د دینه تعو او په یو صاحب کې د دینه 24000 کسان دی بیمار سره مرشدا او بای بیماری د تعو فارسلنا علیهم راولی کوم په دوی باندې رجز عذاب من السماء دا سے عذاب چکاینو دا اسمان دا طرف نا اسمان دا طرف نا پہ عذاب راگے بما کانو یظلمون پس سبب دا دی جدی ظلم کو دا دی ظلم دا وجن اللہ تعالیٰ پہ دی بانے بے عذاب ومن قوم موسیٰ دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتن یوڑلو یهدون بالحقی چی بیانو لبے خلق تحب و بہی یادلون و پدی بے فیسلیخ پلی کولی و قطعناهم او تقسیم کریو منگا دوی لرا اسنت عشرت اسباتا پا دولو سفان دانونو کی او ممن چې دا مختلفی ڈلی وی د سره پار د پار د تنظیم چې د دې په میس کې خپل نظام برابرۍ اری او ډلی ځان له مشر او حضرت موسی علیه السلام ته به کار گزاری د خپل ماته ته بهونه دا تفصیل د سره پار شو د پار د تنظیم دی د تنظیم د پار دا کار شو وا اوحینا او حکم کړل مونږ یعنی وحی لګره مونږ موسی علیه السلام ته اسبا او کې استسقاه جو غفتل د تنا او قومه قوم د دې مونږ له دوه تنظیم وکا هغه وحی سو دا و انی زری بیا سواکا چې وه ته په سبان دی پام صاحب پر باندې الحجر ادا کانی معرفت هغه معلوم کانی وه فزرب هغه ولا گزار ورته هم بچ سات من هو روان شه د دینه په دمه دمه باندې 12 تا نه دول سینی ورست بیا ډیر شي قد علما په تحقیق سره په جندل کلو ناس هر یو قبیله او خاندان مشربهم هغه ګذر یعنی چې نخبلا چې د دې کم خاص سینه وا ګذر هغه په جندل او التبدل وظل الله عليهم او سوره کمن په دوی باندې یعنی وګرځول موږ په دوی باندې سوره د وریځ وریځ مو په سوره کې وانزل الله عليهم راولي ګل موږ دوی ته المن نو دغه ترنج بین د وری په شکل باندې او دې بچره اسمان ته طرف سحر راته د سبا د سبا خاتون پر شروع شو تر نور خاتو پورې دا به دغه ټیم کې وری ده وصلوا او دارنګ دا پټیران دا به ما خان تیار کې مخکې د تمویل چې ګرچا پیر بدینه منډي واري سیلونه بنا کولو یې ته یی باته خړای تاسو مزیدار ما هغه سيزونه رزقناکم چې مونږه درکو لاوی داسه درکوم خړای فما ظلمونا او دوی ظلم نو کړې مونږ سره په سسرا په کولو دغه یعنی په منع د انعام زمونږ سم دي انعام نه دي ځان منه کو نو ما سره خو زیاته نو کړې ولکن کانوا انفسهم لیکن دوی ځانونه سره ظلم کوونکی په سسرا چې دی انکار کړه دغه لوی لوی نعمتونو نه الله تعالی هغه واغست وایس قیل لهم یاد کاو چې ویل شي دوی تاسو کو نو حاضر کړی تاسو یې تاسو دی کلی کې اریحا کرے دے پائے کیا ہمارے قری مشر عوج بن عنق لاش وکلو منها فرای تاسو ر متاعم او د میو د دینا چلی کی کم د خوراک سی زنه دی میوی دی خورای یا وکلو فیها فرای پتی کی بیا فیها ش حیث شیتم پکم زای کی چستا سو خوی من نواحی ها یو طرف نا بل طرف چکم لیکن وای بس وقولو دیتو کی بتا سوائے چه سوالنا یا مسئلتنا حتتن خدای زمون مطالبه دار چه گناهونا من تماف ودخل البابا ننوزه تاسو دی دروازی تا سجدن خبدا سحال کی چه سرخ قدک ان کی ہے خدا شکریہ دا کول دی پوتو استاسو دچاند تیح میدان نا دا بتاسو باندیو لازم بی نغفر لکم نماغ بکو تاسو تک گناهونا استاسو او سنزید المحسنین پتحقیق سرا سیوا ورکو منی کو کارانو تا نعمتونا کا شکریہ دا کی فبدل الذين پس بدل کا هغه کسانو چې ظالمانو د دوینه وینا خپل لرا هغه بدل کړ وقالو قولا او دوی داس یو وینا غیر دا وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شوی وا حبته فی شعیرۃ فارسلنا علیهم رولی ګنم په دوی باندې عذاب من السماء چې دا عذاب کاینو د طرف د اسمان نه بما کانوا یظلمون په سبب د دې چې دوی ظلم کوو د خپل ځانونو سره سلیل حضرت یو سات کړ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امت او دا قوم شروع دی دا بلا واقعات اوڑان دی شوی وا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی چکم یہودیانو حکم شو چې تددین تپوسو کا زکا دوی تا دخپلو مشرانو حالات معلوم دی نو دا تپوس دوی نه چې کوي نو دا صرف اور صرف د توبیخ د پاره چې تاسو د خپل مشرانو دومره مدح کوي صفات بیانوي او حالانکه هغه د الله تعالی حکمونو مخالفت کړو او د الله حکمونه مات کړو نو کوم یو سړی چې د الله حکم ماتي نو هغه قابل د دومره مدح او قابل د صفت نه وي. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم اهل کتاب يهوديانو ندای بفخر کا پسبان دی فخل آبا او اجداد او مشران باندې حضور صلی الله علیه وسلم ته حکم شو چې ته د دوی نه د دوی د مشران بارکه تپوسو کا هغه مشران د دوی چې هغه د ایدا خار کې اوسېدل هغه سګړو اور دوی ته حکم نشو پورا د هغه معلومات ته وکا لکه څنګه چې په مسلمانانو باندې د جمعې د ورځې تعظیم ضروری دی او د جمعې ځان له مستقل عبادت ته تاسو ته معلومه ده ندارنګي يهوديانو باندې تعظیم د خالد رضی واجب وو د نورو عبادتونو علاوه پاغي باندې یو دا حکم چې د خالد پر رض باندې بدوی ښکار نه کوي او دا کله د سمندر په کناره باندې پاتې آباد او بیا تر کسانو باندې دا کله مشتمل وو او د دې زیات دار مدار د میانو دی مسلې سره خوراک داو خرصول غسل به هم دغه ندوی باندې ابتلا الله تعالی را اوس کا چې وې د خالد رضی تاسو تعظیم کوی نو پدې رضی یو مسله دادا چې تاسو بخکار نه کوی پخکار باندې پابندی شو. خدا د هغه امت سره تړلې خبره وا زمونږ د پارا په دغه رض باندې ښکارونه کول جایز دی دا ځان له شریعت ته او دا غي ځان له شریعت او قانونو نو کله چې دا پابندی په غي باندې ولګېدله الله تعالی امتحان کې واچول نو په کوم رض باندې چې دوی باندې منع وقار بنه کوي نو په دغه رض د خدای شان دی چې چرته لاندې د هغه ډونګو ډونګو زینونه دا میان به د اوبو سر لرال او دومره زیات پوه چې په غي کې به دا اوبه نشوي لیدي او دا سه تک سپین غټ غټ د دې ګډار په شان میان پکې او دا سه برال البر او چې کله به دا رستی رشوا نو دا میان بلان دی قار اور بیخ د سمندر ته لاړل بلز بده غریبانانو جالونه مالونه وشتل را وشتل خو بیا بس سمینو دا ګران مسله دا دا امتحانات ګر ډیر زیات ګران وی شیطان دا وی دی ته چلونه خی چې ګوره تاسو باندې خود خالد رزق کار منع دی نو د جمعې پر ورځ باندې تاسو دې تاسو کوي دا پټي مټي لګوي دامونه د کونډو تاسو کوي دا خو به تاسو د جمعې پر ورځ خي نو کبیا میان پکې خلی خو خپل پکې خلی کنه نو د اتوار پر ورځ باندې تاسو راخلې نو دا یو ترتیب شیطان دوی ته او یاد آسیو کوي چې د خالد رضی تاسو خو کار نشي کوله پکې نارا باندې کندونه او کنه حوزونه جوړ کړي خو په داسې صاحب چې دا اوبه د بره نه قطر راغورځېږي نو دا میان خو دې ډېر نو په دغه نالو باندې په دې ورخونو باندې دا کومې ناکې چې جوړې شوې دي په دې باندې دا میان به قطر راشي نه چې قطر راشي پریوځي نو بیا بره بتلې نه شي نو بس په دې ترتیب باندې اتوار پر ورځ باندې تاسو بیا میان نیسئ. او یو کس پکې داسې و چې هغه د خالی پر ورځ باندې یو میه ونیسه خو هغه ته تار واچو مزه ورته واچو او بیا په کناره د سمندر باندې میخ لرګي ارڅ کی غوټه کوله غي سره داسې اوتړل کا غوي چې سړې تړي او د خالی پر ورځ باندې لاړ نو د اتوار پر ورځ هغه میرا اوس او په تاسو ته مې ګډانو سپین سپین سربه میا بالکل د ګډانو په شکل کې اوسمشته دا دا لاندې نه پلینی چرته باندې کلیپټن وغیرہ کې لري دومره مره لاندې نه پلین ته به حیران شي چې دا څنګه میا دي کیسه کیسه چکه لته دغه مې راړو ریتی کنه د مې بو خلری پوری زینو گاونډیا سر اوچت کو په دیوال باندې اغه غری او تنور کې سګوري چې د مې ریت کړی دیواله کتابه نه په الله عذاب راولي دا خو ډېر سخت غلطي وکړه نو صاحب په دغه راس په د باندې عذاب را نه گاونډي چې ده کنه غا انتظار کوي چې په د باندې عذاب راشي خیر افته تیر شو بیا د خالی راس شنو دی تن بیا زم یا نو سره داسې چلو کو په پړو باندې او تړل په هغه مزو باندې او بیا دې فار پر دې آسان دی چت کو هغه ځان لري تکړه هغه گاونډي بیا ګوري چې دا بوی ده نن بیا څه چل شي ده خالی پر اس خوب داسې زنه باندې او دا ته په کوم انداز باندې یعنی توار پر زمنګ منډي وو هو دیشه مومی نه خیر ورته تا عذابی کې خو جدا سره رفته رفته وخت یې دنو غا عذاب خو سمدستی رانغه یاران ټولو دا کار شروع دول زر کسان دي په 70,000 کسانو کې هغه دغه هیلې دغه حرام ته جوړ کړې یو په له حزنه جوړ کړ بل په پټو لګولې بل په سوکړو دامونه د کوندو خو ارکړو او چا دغه سي مزو سره تړل خو معنا دا دا چې په دغه رځ ور سره دا کیسې وکړي بیا په دې کلی کې داخل غری حصے شو یوه حصہ خدا دا چې هغه دغه نافرمانی کوي تاسو ته د دې عدد 2000 کسان دي یو جماعت او چت څو نه هغه دوی ته دغه کو تر منع کړ دی دې کار نه چې لکه دا عظیمه گناه دا د الله د حکم خلاف ورزی دا دا مکه وي چې کله دوی په مهلت ته ستړي شو دوی پوي شو په دې خبره چې داخله خود دې خپل عمل نه رست کیږي نه او امید هم د دې خبرې نشي کې دي ناغې غلی شو دې ته ساکتین وي بس غلی شو دې ورته خبرو کړو خو چې هغه باندې اثر ونه کړ دا کسان غلی شو دا ملایان درېم نمبر جماعت هغه چې هغه واعظین دي هغه سم واعظ نصیحت د تکي چې لکه خدای نه ویری کې دا کارونه مکه وي تباہ بشي عذاب بدر باندې راشي نو دا ساکتین د نن د دویم جماعت چې تاسو سمایات دای ته مخ راوړو چې دا خلکو خبر آسم نه مانی نو اسی وخت سره ځای کوي بار بار تاسو دوی ته بیان کوي دا خبري کوي دا خلک مانی نه نو دا وخت ځای کوي ما پرې دای په صلدا به عذاب وي دای ورته ویلا اصل مسله دا ده چې د قیامت ورځ به راځي مونږ به د الله مخې ته پیش کیږو نو کم از کم مونږ به الله ته دا عذر بیانو چې الله کدی نه مانو دا مونږ خپل همت کړې دې مهنت مو کړې ګوره کوي سړی ستا خبر نه مانی هغه خپل ځای ده خو ته خو بخپل محنت کوي ته بخپل کار کوي شل ځله دې هغه نه مني ممکن دا الله یې په زړه کې واچي خدای به دا مطلب نه چې یو سړی یو ګناه کوي تا او ته یو ځل وي دو ځله دې وي ته سړی بلا ورپسې شه نه ته به هغه ته بار بار خبره کوي تا نه خو الله اجر در کوي کنه او د قیامت پر ورځ باندې بعد الله مخې ته ستا بالکل عمل نامه صفائی سه اعتراض به در باندې نه وي او دغه خبره دا وکړه شاید دې بار بار محنت سره دوی صحیح شی او د دې معصیت او د دې ګناه نه بچي دا دوه خبرې واعظینو دوی توکړي کم کسان چې دا ساکتینو هغه ستړي شو نو غلي شو او مسله هم دکه دا چې بای په دې کې به سکوت نه کوي کمنګ او تاسو دا شپېته 50 کاله محنت وکړو زمنګ دا محنت د حضور صلی الله علیه وسلم د 2 منټو د محنت سره ګوره یاد ساته برابر کې دي نشي نو موږ خپل محنت کوو یو سړی ګناه کوي یو زلنا بل زلنا بار بار بار بار یو خوب زمنگا عمل نامه صفاشی اللہ تب پساف من خدری گوچ خدای من خود اغا محنت کرو او دین داد ممکن دا دا غصری پزل که اللہ واچیو دا دا گناہ نواپس شی خیر دا کسان دا دیخ پل عمل نواپس که دل شیطان وقت دا طریقی خولی دا زمانه دا حضرت داود علیہ السلام دا نو پدی زمانه که اغیم مرتب بد دعائی کئی خیری ورتب کئی نو دا چې کوم واعظینو کنه دا واعظ کوونکیو نصیحت کوونکیو دوی ورته وی چې بھائی دا کله خو یو دې خو مونږ تاسو سره ټول په شریکه دی کلی کې پاتې کې دی نشو ځکه تاسو دا الله نه فرمانه په سخت غضب اختیش په اور در باندې محنت کو نو دا چې به کوم چې مونږ د خپل د سوګ نه ځای په دې کلی کې ځان لکو تاسو به ځان نشم اس کې به دیوالو بس یو طرف ته دغه کسان چې هغه د غفکارونه نه منه کېدل او بل طرف ته دا نور کسان یو ورځ دغه واعظین سحر وختي پاسېد نو د دې دیوال نه آپل چې کوم کسان دي نه غي سو خاموش دي خبرې ترې نه کیږي نه به چې نور کله خدا او دې غرب روپ جوړ کړي سوک سندونو تمنډې وې سوک سکه سوک سکه نن خو غلي دی وجه سره دا سې دیوال باندې چې سر چت کړي د نالتا شادو ګان ګرځي او خنزیران ګرځي الله په عذاب وسته چې څنګه دې د الله تعالی دین مسخ کاو مټاووي دا الله احکام ختمول نو دغه سه الله د دې شکلو نه مسخ کړ نو د نوجوانانو نه شادوګان جوړ شو د بوډاګان نه ولا شین زیران جوړ نو چې کله دې داسې ورچت شو غي ورته قتل نه دا غي د سترګې د دې اوخ کو نه ډکې وي بیا دې هغه دروازه هم کو لوکړه نو دا چې کم مسخ شری خلقو نو اغای دا خپل کسان پی جندل دا ماما دے و دا کاکا دے و دا فلانے دے دین پی جندل دین پی جندل لکه واقعا بدا سے راشی چی پا جہنم کی بیو دوزخی سوی گناہ دو وجنا یو مسلمان تا باوازو کی علاقہ تما پی جنے نا نو دیخو بیدل تا نپی جنی زکا چی دا مسلمان اغا چہرہ خوب سوی نورانی بی خیست بوی اغا مسلمان چورتا دا سیو گوری نا بین پی جنی ابو یره کا ما خونه پیجن دي ته سو کې داسې سکور سره پروته زستا ما مایم زستا کا قائم زفلانم زفلانم زماره پر سفارش نو دغه سي دای ګوره دغه شادوغان نه پیجندل چې دا زید عمر بکر فلانه فلانه دي زکه خپل مسخ شي ویو لیکن هغه طرف نه غي خدای پیجندل نه یو یو سکه براله داسې دا کپڑے به ول بوین کولې اور داسې چا پیره به نه ګرځیدل او دا کپڑے به ول کولول دای ګورته قتل نو بیا ورته دای وی چو گورا تاسو بانے منگ دیر زیاد محنت کرو او دا دی رضی نمونگ یری دو چی دا عذاب پا تاسو رانشی تاسو زمان خبر نمان لنائی بسر نو خوزول چی او منگ ندا من لی دری رضی ان داغا حالتو بیا دا کسان ختم شی داو چکم شادوگان دی داغا ندی یادو ساتے چکم کم معذب شی مسخ شی داغی نسل نچلی گی اگا پزای ختم شی دی اگا دری رضی بعد مرشی دی دا واقع اللہ تبارک و تعالی بیانی دا دین عرصتی او بلا مسئلہ دا اغه دادا چې کله تورات حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته راوړ مخکې تفصیل تیر شه د تورات احکام سخ زکه تاسو ته قاتل د پاره نه عفو پاغي مسلک کې شریعت کې او نه داغه د پاره دیت غسل جایز کچا قتل عمدن قصدن قصدن کړو که خطا نه کړو زمون شریعت جدا دی کپدی کې او سړی عمدن مسلمان قتل کی قصدن عمدن ناغد پارا تاستا معلوم ادا چلار دو دی یا خو بدے قصاص کی گی شاہدان کا پاغبان دیوی او یا و اولیاء ورد سو کی وارثان داغی مقتول اغا ورد عفو کی سورتو نشتا و عفا اللہ و استاس ورد پار بہتر ہوں دا لیکن حقیق دا شینو دویم نمبر دادا چکم کپڑا با پلی تشوار نمون دا پارا خود اوگو استعمال دے ال تبا کپڑای کٹکول اوی پزای با بلٹا کئے لگے دا داغی منزونا بغیر داغی دا عبادت خانونا نکیدل زماستا موس پٹی کی کی گی پولا باندی کی گی عرضی کی گی اغی دا پارا ما سیوا دا عبونا بلا طریقہ دا تدھیر او دا پاکوالی نوا من دا پارا تیمو ممشتا اغی دا پارا ما دا غنیمت استعمالو جائز نو کچھتا جنگ کی بغنائم حاصل شل آسمان نبور راگی ہو بسوزی دا زمان شریعت کی داغی دا خوڑلو وزان تاریخی دی چی دا بسنگ تفسینی گی کما حصہ کم پلزی کما کم پلزی لسما پارکی با انشاءاللہ دا دی مستقل مسئلہ رازی صرف دا یوسو میں تاسو تاوی چی دا غی دا احکام دا سی سختو دیو قتلوی ہاں منگو دا احکام دل تبیا مسئلہ وطا پی خشو حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطا دیر ہوئی لیکن دی خور سرا تین مربع میل غر اللہ تعالی رو چد کو دا بیخنا او دمرا مقدار دا دیو دا شپگ لاکه کسان دی تقریبا دومره مقدار کې دی راتلل او هغه په پاسه نه داسي د چترای په شکل کې شو زلوی لیکي وریزی تا یعنی کوم شی چې پتا باندې سورې کوي صاحبان وریز سفر چترای داسي نږدې قامتونو د دوی وی خپل کنا خپل غار تر باندې کینو وی خپل منو دغه چې اوس خدا مسله ګران ده تارا باندې کینی غټول بلاندې چکړی شو اس مسئلہ دلتا دادے چھے بھائی اکراہ ہو جبر اسلام کشتا دینا او دا خود اکراہ صورت دے لا اکراہ حفید دین پچھا زبردستی نہیں شکو اللہ کا یو پا کافر باندے تدا زبردستی نہیں شکو چھے پدی مرغوٹی کی نہیں اور دوئے چھے شابا مسلمان شکنی تو رائے میکڑے اب یاد دی زمانی اگر یہ مسلمان چھے تو اپرا سمجھو لے نا پاسا پیناس تمہیں شب کلیم ہوا ہے شب کلیم ہوا نا غورت لان دی نوئی چی ترہ تا کلمہ او خیانو مالا خو نرازی نو سنگ و امنو مسلمان دی پاسی بھی مالا نرازی دا مسئلہ ندا چی تا پا زورا باندی پا غطورا کی دا مسلمان شا ہاں ہو گئی او سڑے مسلمان شا او دا غین او سر سڑی زوئی نشا نبی شریعت دا سڑی زوئی کئی دا قاتل سوک دے مسلمان دے کا کافر دے دے قصاص کی گی یا نا کچا غلاو کلاو شاہدان پی شادتو کو مسلمان دے کا کافر دے لافتے کٹکی گی کنا زنای اکڑا وعدہ کڑے دے نا وعدہ کڑے دے دوری دی یا رجم دشتک نشتا یو دے اسلام نا مخ کی مسئلہ دا پدی خس ہو چکے چی یو سڑے لا مسلمان شوی نی تب اور تا دے اسلام خوبے بیان کی بھئی دا اگر بھی اقبلہ خوخ دا که مسلمان کیږي هم کستا ټیکس او جزیه منی هم او کنه وای بس تورا را والا تورا را لما غزان لسورت ندی خدا زور نشتا خود اسلام نرستو بیا گره یادو ساته سو حدود دی سو قوانین دی چا غی بیا سکی دا غعمال نکی نا غصر بسکی گیا غیر پار زان زان بیا حدود دی دا قائم دی نا دی اسلام کو قبول کرو کنو قبول کرو وزر دورات احکامو اغا احکام چرالو دا گراندی بی خان شابا چی دوی ما خبرو نکی خوا نو بس بیا غریبانان مجبور شو او اغا مسئلہ امنالا غرق پل زیت اللہ تعالی بیا کولی گلو زکا ملائک دی ایلو خوا اللہ دیر طاقت ور کرده دی ورطوائی چو لاشد آیو گوتا ورا را مکلا او سجلی کد حضرت لوت علیہ السلام دا قوم سو سمرہ بادیو چا تکڑو اسمانا پوری اغیلو خوا اللہ ناشنا طاقتون ور کرده دی دی دو واقعو بیان دی اغا بیان دلتا کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسألهم پیغمبر علیہ السلام ته وی ته تاسو کا د دې اهل کتابونه چې ستا په زمانه کې کوم موجود دي د دې نه وی تاسو کوي دا وی وجه تاسو سماوي چې څنګه دې په فقط کیته نه تاسو کا دې ته خما او دې دا خپل مشرانو هغه بس په پټول کا هغه به پټول هغه به اختیار کول نه نو حضور صلی الله علیه وسلم ته واهر اعلی کیته نه تاسو کا چې دې مشرانو سره شي ان القريه دي خبر او د حال دي چانا د اوسیدونکو د کلینا الکی هغه کله کانت حاضرت البحری چو په غاړه د سمندر بحر القلزم یاد بل سمندر په غاړو الهار اله داغینوم دیخه نو تا کا دین له غونته کی تاسو کا چاغې څه چل کړو باغې د سمرو لوی لوی مصیبتونو راغلی او دا مصیبتونو اولی راغلی باغې باندې له غونته تاسو ته نه خره کنه خطا پوسټین او کا از په هغه وخت کې یادونه چې تجاوز او تیرې دل بدوی دی چانا د حدود د الله تعالی نه فسب دی په ښکار کولو سره پرز د خالقې دونه بول سره دی ښا از یادونه په هغه وخت کې چې تجاوز وکول دی تیرې دل بدوی د حدود د الله تعالی نه پس سره به تیرې دل به سوې دی یوم سبت دی په ښکار کولو سره پرز د خالق د خالق پرز دغه طریقو سره به ښکارونه کول چې دا کوم تفصیل ما مخکې بیان کړ نو تاسو دا تجاوز زکه د احیل حرام ته دی او حرام ته هله چې دا هم حرام ده او ناجایز ده واقع ده استادی هی په هغه کې چرات لبل چاته دی کسان ته هیتان هم میان ده دوی میان ده دی میان ده دی ته دی کو نو دلته یو سوال ده اضافه ته هیتان هم دوی شي دا میان ده دی نو غره یو خبر او تر سوچ دې مرغې نه سلی نه ده نو ستا ملکیت کې نه دراغلی تر سوچ دې میان په بو کې نسلی نه دي آ سمندر کې اسنه تاسو ته وایي چې دا موږ ولسه جوړ کړی فارمونه دانا زه دا غو کولاو غو دا پستا شو دي تر سوچ دې دانی سلی شي ویني نو ته دانی شو دي چې دا زما دا نه دي چې تا یو اوسې یا یو مرغې دې په مخ کړې ته دا زما دا بل چاونی سره بل چاو وشتله نو ته بیا اور سره جګړه کوي نه نو دلته دې شیطان نسبت دې ته شی لري دا میان دې اصل کې دا اضافه د ادنا تعلق د وجنه دی هغه میان چې کاینو په طرف د دوی داسې بوای کم میان چې هغه موجود او کاینو په طرف د دوی دی کلی لګ دی ځای کې اوسي نو نسبت کې ګل کې د فلک تاسو د بڑکا میان تاسو وای کنه دا د بڑکا د شنو نو نه مال نه ما بس دا خپل مو کې د یو بڑکا ما بڑکا می ستک نو معنا دا چې دا د بڑکا نه دی خود بڑکا په دغه خطه کې دینو خلکو ته داسې نسبت کوي په دې پوه شو تاسو دکې مسله دلته اس قاتیہم پاوخ کی چرات لبدوی تا حیتانہم حق میان چکائنو پا طرف دوی موجودو پا طرف دوی دی طرف تا چکا میان موجودو دی دو وجنورتا دا نسبت اضافتو یوم صبتیہم خوبا آغا رسب دا تعظیم دوی دا خالی پا کم رسب آنے یوم صبتیہم پا آغا رسب دا خالی دوی یعنی پا آغا رسب چدی با تعظیم دا دی کولو شا خالی رسب دا یوم صبتی تعظیمہم لے امر صبت اغه رضوان چې دای په تعظیم دغه کول وکړه کوم رضوان د خالی رضوان شر عن کارا دغه سره پاسه وکړه روحل مانی دي چې دمر میان دوم چې بو پورته نشو دي او کبش دی غشت وای کنه ګوره کار به ګوره دا تک سپین سربد غډان وته دا څه کړل دا نه دي چې ویل کې زمو پکلي کې دمر میان یو بوته دلته کې بلې دلته نه دا پلان ټول کومان لیدلی